پاپا اگر کوئی حافظ تراوی کے معاملے میں اجرت لینے سے صراحتاً انکار کر دے، اب اگر ختم قرآن کے بعد انتظامیہ مسجد یا مقتدیوں میں سے کوئی رقم پیش کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر صراحتاً انکار کر جائے کہ میں نہیں لوں گا، اور یا انہوں نے کہہ دیا انتظامیہ نے کہا ہم نہیں دیں گے، دونوں طرف سے کہ یہ طے ہو گیا کہ نہ لے گا نہ دے گا نہ مانگے گا، لینا دینا ہی نہیں، بغیر مانگے بھی لینا دینا، یہ پتا بھی چل گیا کہ اب کچھ ملے گا نہیں، اب پڑھا رہا ہے اور اچانک کسی نے 1 کروڑ روپے نذرانہ دے دیا تو لینا جائز ہے؟ اللہ اگر ایسا ماحول بن جائے اور ہم ایسے مخلص بن جائیں کہ ہمیں پتا بھی نہ اور کوئی دے دے اور پھر بھی ہم انکار کر دیں تو مدینہ مدینہ۔ سیدنا قاری حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبعہ قراءت کے ایک امام ہیں، سات امام ہیں نا، سبعہ قراءت، سات قراءتوں کے تو ایک امام ان میں سے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کیا ہے کہ یہ قاری حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہیں تشریف لیے جا رہے تھے، آپ کو شدت کی پیاس لگی تو ایک محلے سے آپ کا گزر ہوا تو چاہا کہ میں کسی گھر پر دستک دے کر پی لوں پانی، بہت پیاس لگی ہے۔ پھر ذہن میں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس محلے میں کوئی ایسے افراد رہتے ہوں کہ جنہوں نے مجھ سے قراءت سیکھی ہو، قرآن پڑھا ہو، اور میں اسی کے گھر پہ دستک دے بیٹھوں اور اس کے گھر کا پانی پی لوں اور کہیں یہ میرے پڑھانے کی اجرت نہ ہو جائے، تو اس خیال سے وہ پانی پینے سے باز رہے اور پیاسے ہی تشریف لے گئے۔ یہ انہی کا حصہ تھا، ہم تو حلم مزید کا نعرہ ہے، ملتا ہی چلا جائے بس۔ اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.